اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔